أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ هود د څلوېښتم آیات څخه شروع پر څلور څلوېښتم آیات باندې دا اوس ختم شو. رب کې د ما قبل سره هغه دی چې دا جریان دی د سلسل دی د قصې د نوح علیه الصلاة والسلام د خپل قوم سره. اس سے مشترجمہ رشوکو حتی اذا جاء امرنا دا حتی خوشدی دا پار دا انتہا دا غایے دا چی دا شیدی سی وطر پلانی دا نو گا کدی سی بتمخ کی ورس روایے چی دا نوح علیہ السلام او دا قوم ترمنز دا غا گفتگو جاری و چی وغا بدا دا پر نبوت سوالو نکول او دا با جوابو نو کول دا غا خبری سرکو وجہ دا یاو او بل دا قصه په مابینس کې د دې سره تبادله کېده چې هره ورځ به دوی راتله دی به په کښتۍ اخته و عباس خندا یې وکړ شروع سولې چې ته دې د خدای بنده ته وګوره چې ماغه خراب ولاکه د چړنګ د شلو اوبه پیدا کېږي د چشنګ کې دی اوس دونه غټه کښتۍ جوړوي بره زه دا ډېر شیان وخېژوم بره بیا ما د اوبو څخه اللهتعالی په دا کښتۍ باندې خلاصي بده که مې خواهې انا خندا یې به وي یو ګړی به طبیعت پر سماوله که څوک سپرې چا باندې خوارخشان جاوه اټو کټه کالې په وروه کې ځنی روان بس نو حالې سلام ورته وره بل خې په سبا ما لاره او یش بیا به موږ در باندې خاند او فیس بد نجات لار نه لري اذه نو د دې مکالمه جاری و دار کم او د غوز مره د واقعات دې برت له د ټکټه کالې به وي حتی نو تر هغه وخت دې دوام وکړي د مکالمه او د دې سوال او جواب یا د دې پسخندو دا وی تر څو وخت حتی تر هغه وخت پوری اذا هغه وخت جاء چرالی امرنا یعنی امر عذابنا ذا امر ذا ناثر منز عذاب تا غواړي امرنا فی سلد عذاب مش او د مجئات سم دا نه دم را چر سم دم را ورسېږي د مجئات څخه دا رانیش دیواله دي د په یو سلوک چې یو سړی چې رواني یو مجلس ته راځي مجلس ته لاندې راغلی او سره ښکارا سمایي بره هر به هغه دې د نوم را ورسېږي را روان دی را بسی بس مې د لیر څخه یو وینې نو دا هم دا د عذاب نه ټال تر انجز دی سوي او واقع سوي دا نو تر دا وخت خدای غد دې چې ټکای پر نوح علی السلام جاری وي حتی تر آغا وقت دا رخشندون او چوکی کوایا اذا هاغا وقت جا اچرا نجدیسو مانا راغلی را نجدیسو امرنا یعنی آغا امر دا عذاب از مشتد دیه بارک علا ویما آغا حکم کریو وفارت تن نور دا مجاچن و دا غدی چه نوح علیہ السلام تا علا علامه ورشوالی و تا دی سب نجی و تنور و برد که پا تنور که او برا او خود که دیم پا تنور که دیو بود چه نرا او غرزن بس دایا نقش دا چا بس دا اغا چیزی تا پرمایم اغی انسانان یا اغی حیوانان کشتی تا در سر وخش جا و توپان در عزی بالا تا باید چا بکی و که نو نقش دا غا ورشوالی و نو پا دا غا مرد دا جا اچ خسر جما پا چا وکر چرا نیش گیر سو تا نما نکی واقعی و سوال خدا غا علامه چه دا وجد الالا ورشوالی و دای پوس جنو توپان پشرا روان دی وره چرالی امر معنا په سره د عذاب د مور معنا رنج دي اسو و فار او راو خوچ کې دي فور دغه ته کیږي چې هغه کټو کې تسلی دلی دی اوس خو په بخار دی کې د نن اټ سار یا غوبې سړې نه وي په فاکه ټی خو نو سر بل چې دي نو دغه سپرل د خوچ کې نو فور دغه ته کیږي دا جوش و فار چې راو خوچ کې دي ال تنور او تنور قلنا مر ورته ویل احمل تبارك سپارک فيها په دغه کشتی کې من كل دهر نوع سخه دهر قسم سخه ده جه حيوانات و ده جوندشيان زوجين جوڑه زوجين جوڑه ته ولکه نر و شده ته لکه وزگوره پی انسانانو که و میره ته زوج وی و شده که زوجه وی نو چه دواره سر جوڑه سی زوجين نو زوجين په معنا ده جوڑه سو دهر نوع سخه زوجين جوڑه واخله تا اسنین ده جه جوڑه تاکید سوام اسنین دوا ده نر و شده تغذ نرا واخله و اهلك او خپل اهل کورنی در سره واخل دای بل امر الا من سبق عليه القول الا من مگر را اغه سبق چې تر مخه چلی دلی دی عليه فراغه باندې القول اغه قور په سره د عذاب د چاپه بارک چې ما په سره د عذاب کړی د اغه قسم ستاد د اهل کور څخه قیمه در سره اخله چې په هغه کې یو شزه د نوح علیه السلام شامل کله ایس په خبره کوسه کافراو د نوح علیه السلام و سلام د شذ مبارک مفسرین دوه قول کوي یو دا دی چې معنا داسې نقل راغلی دی چې د یو شذ کافرانه د قرآن کې الترازی بل ځای چې د لوط علیه السلام شذ الله پاک یاد دی چې هغه کافر بل د نوح علیه السلام شذ یاد دی چې دغه کافر و د په شذ کې یو مؤمنه هم و چې هغه بیا نجات پیدا کړي د سره په کشتی کې سپریږي نو دغه چې و اهلک الا من سبق استثناء چې وکړه چې معنا دغه ستا کورواله چې دا کافر ده دا یو د د په اهل کورنۍ کې خو بل د زوی کنعان دی نو خو هغه هم ایمان نه پوره وي په کنعان کې بیا د مفسرونو اختلاف دی ځینې وایي چې اصلي د ده زوی و د دغه کافرې څخه ځینې وایي چې یا دا چې و د دې ښځې چې ده کړې وه د بله مېړه څخه یې زوی سکنی زوی نه و چې موږ به چندر ورته وایو ده څوک څوک پرکټۍ ورته وایي چې دا دغسې زوی و کنعان د نوح علیه السلام بهرحال خو ده ته اوس نسبت سوی دي دا د ده کورواله یا د ده زوی دغه چې دي الله دا به نه سپورې ځکه دا خو ایمان پر تا باندې نه لري پر الله ایمان نه لري نو نوح علیه السلام چې ګوره استثناء وکړله ورته یې وویل چې و اهلک بل خپل اهل وخېژوه و دا کشتۍ ته مګر اوس ستا په اهلو اولاده او کورنۍ کې به څوک نه خېژه الا من مګر نه هغه څوک د هغې اجازه نشته په دې دی نس کې دلې چې زه خود نوح زوی یم پلار مې نبی د زم کشتی ته خېژم هغه به نه خېژه کوروالا چې د کافره دغه به نه خېژه الا من مګر نه هغه څوک سبق چې در مخه لا چلېدلی دی فیصله سوی دی علیه پر ده باندې القول دا چلېدلی دی د مخه پر ده القول هغه فیصله د عذاب چې دی په عذاب کې هلاکیږي چې هغه هغه د الله عز وجل هغه امر و چې انهم مغرقون هغه په اووه دېرشم آیات کې موږ دا وایو چې دی به غرقېږي دی په هغو خرو کې داخل دی ومن آمن دریم مدا څوک ور یاد کړه چې ومن هغه څوک تر سره وخېژه و آمنه چې ایمان یې راوړي ستا د اهل څخه دي نه وي د هغو حیواناتو د قسمه څخه دي نه وي پر دې خلک دي خو مؤمن دي چې مؤمن دي ستا ورور شو ستا ملګری شو در سره خېژې بیې نو د څو شیانو امر ورته وسو د دروغې اول یې د هر قسمه څخه د دغه حیواناتو د دغو څه یوه یوه جوړه در سره وخېژه و دا یې یاد بل خپل اهل در سره وخېژو منګرو په اهل کې استثناء ورلره وکړو چا په لاغه کسانو چې ایمان نه دی راوړ دریم ومن امنه مؤمنان در سره وخېژو په دغه کشتی کې د ګردو مؤمنانو په باره کې تفسیر شریک لیکي چې در اتیا به الله نه و دا نه روشزه د اتیا چې سره جمع کړي دی وایي نو دا د کشتی په باره کې سوال دی چې دا کشتی چې د نوح علیه السلام نجارو چې جوړ کړی ځینې مفسرین وایي وونو دا خو دې چاره دا پر دې چر کار نه لکه دا وسه خو فقط د معجزې رقم مسله و چې د معجزې مسله و چې مازی پر لقیوان ته بالا خو نجات الله تعالی ورلو کوي نو دا کشتی په خپل د جوړ کړو نور مفسرین وایي چې نوح علیه الصلاة والسلام کارګر مقرر کړی و چې هغه مسلکي نجاران و، کښتۍ یې ورته وویل چې دغسې کښتۍ را جوړ کړه، خو که ده جوړه کړې د الله په امر ده، کیبل ته امر کړی خو الله و درته ویلي چې جوړه کړه، کښتۍ خو جوړه شول. اوس په دغه کې چې انسانان اکا ته رسېږي، حیوانات څونه ډېر دي چې د هر دغه څخه قسمه څخه ته دوې دوې رااخله. نو په دې کې سوال دی، په توپان کې سوال دی چې دغه توپان چې پر دوی باندې راځي، دغه نوح علیه الصلاة والسلام پر قوم، دغه توپان کې ځینې مفسرین ډېر ټول مځکه ونیول کې خاص هغه د دوی علاقه ونیول. عام مفسرین رحمة الله علیهم دا خاطئ دي چې ګرد مځکه یې ونیول. ولې؟ هلته چې که ګرد مځکه یې نه وي نیول شوې، نو خو د بلې علاقې انسانان به پاتې وای. په قرآن کریم کې په سورة الصافات کې او اویایم آیات کې وجعلنا ذریته هم الباقین، الله وایي موږ وګرځول ذریه او اولاده د نوح علیه السلام باقي وګرځول، نور دلته خلک په فناس ولاړه ورک شو. و نوح ته ځکه آدمي ثانی ویل کېږي، یو خو آدم علیه السلام چې ګرد اولاده ځینې را شو، دا وروسته چې توپان رالی ټول انسانان هلاک شو، د ګرد مځکې ده دغه د نوح علیه الصلاة والسلام سره یو څو پاتې شول، په هغو کې هم د ګردو نسل نه دي پاتې شوی، د نوح علیه السلام چې بیا نسل بیا را شروع شو. نو ده ته آدمي ثانی ویل کېږي، دی دوهم آدم دی. کېدای شي زما په خبره تاسو پوهېږئ چې یې پلار خو دغه چې دا توپان ګرد مځکې ونیوله کې فقط دغه علاقه، لږ مفسرین وایي چې یانو ګرد مځکه خیره ده نیولې، نور انسانان خو نه دي غرق کړي، دا پر دغه علاقه چې دا نوح علیه السلام ورته را پاڅول شوی، پر دغه علاقه توپان رالی. مګر د قرآن کریم د آیاتو څخه تایید علما اخلي خپل حکیم الامت رحمه الله دا غوره کړی دی چې پر ګرد مځکه باندې رالی. ولې؟ که چیرې دا ګرد علاقه یې نه وای نیولې، نو الله ولې په قرآن کې داسې وایي چې موږ هغه د ده اولادانه بیا باقي وګرځولارن چې پر مځکه ګرځي ګرد د نوح علیه الصلاة والسلام اولادات ورنه واره، خو د آدم را شروع شوی، پر دغه وخت نور ګرده ختم شوله، د ده اولاده بارک هغه نور انسانان چې د ده سره قطي وي، هغه اتیا جوړي چې دي د هغو نسل هم نه دي پاتې شوی، ولې الله د ده په باره کې وایي وجعلنا ذریته هم الباقین، د ده ذریه دا موږ باقي وګرځو. په سورة الصافات کې او اویایم آیات دا یو آیات. د بل آیات څخه چې تایید اخلي هغه دا دی، په سورة نوح کې شپږویشتم آیات کې چې نوح علیه الصلاة والسلام شرا کوله، ول ربي لا تذر علی الارض من الكافرین ذیارا، ای زما ربه پر ګرد مځکه باندې د کافرانو یو چیچخی مه پرېږدي، ګرد خدای پاک حالانکه خو هغه دعا الله تعالی قبوله کړې ده. نو دا توپان ګواکې عام شو، ګرد مځکه یې ونیوه، چې ګرد مځکه یې ونیول نور ګرد هلاک شو، دغه خلک پاتې سو اتیا نفره دي د حیوانات کې. نو سوال ته اوس راځمه چې پر ګرد مځکه راغي دا شیان پاتې سو، نو دا ټول حیوانات څنګه په دې یوه کښتۍ کې ځای وي؟ خو دا چې موږ ورته لیدلي دي د دغه چې جوړې راولم، دا کښتۍ به څونه کښتۍ وه؟ بسته ښار خو نه نه وښي کښتۍ وه، د جوړه کړې وه، د تختو څخه جوړه کړې وه، چې دا بسته ګرده حیوانات چې په کښې کې ځای شي، دغونه انسانان چې په کښې کې شي، او بیا دې د دې خوراکه ګرده ورسره ورسره یي، دا به څه رقم؟ د هغه جواب حکیم الامت رحمه الله لیکلی دی چې دلته خو چې دې خبره بل رقم ده، ټول ژوندي شیان خو نو نه وه په کښې کې، چې پر دنیا نه خو مایان هم ژوندي دي، نو ماهۍ د توپانه بد وړي، نو هغه خېلې وړو، نو مایان د دریاب حیوانات خیې هم لاندې خېزي وړي او کښتۍ ته، هغه ته خېوی دي چې ستا لپاره خو لا میله ده په کښې کې ګرځه، په دغه اوبو کې پخوا به دا نوکي لږ وې، اوس دا د غرونه په کښې کې ډوبلي. نو دغه بحري حیوانات خیې هم لاندې ختل. بل قسم داسې حیوانات دي چې هغه و تناسل ته ضرورت نه لري، لکه مثلا موږ بیا پرس خو د انسان په سر کې شپږ پیدا کېږي، نو دلته شپږ جماعې سره کوي، بره شپږ لنګېږي، د خیرو څه الله تعالی پیدا کوي. نو هغه چې دی به کښتۍ ته خېژول څه کوي؟ نو باره دغه رقم چې دی مثال په طور په دې مځکه کې چې دی رقم رقم حیوانات څه چې هغه توالد تناسل نه کوي، دغسې الله تعالی په دې مځکه کې خلقي. یا د مثال په لکه د مځکې چینجان دي، چینجۍ باره وکړي، دلته خو لنګوال نه کوي، په دې مځکه کې الله تعالی دی پیدا کړي. نو دا و کښتۍ ته خېژول نه غواړي، دا هم ځینې وباسه. دا یې بل بل دغه حیوانات دي چې داغدار دي، موزر دي انسان ته، لکه لیوه دی، شیر، مشتی، زمری دي، دا یو لاندې خېژول. دا وروسته بیا الله تعالی خپله د هغسې د کن خ کن په قدرت چې توپان ختم شو بیا یې پیدا کړل. نو د ده سره لږ پاتې شوه، یو دغه انسانان دي، بل هغه حیوانات ور پاتې شول چې انسان وو، هغه ته په څلور قسمه کې د مثال په طور ضرورت لري، یا څه رقم یې د خوراک شي لکه پسه، و دې ته انسان ضرورت پیدا کړي چې نو دا درسره واخله، خو چې دا مازې کښتۍ یو ځای وده بیا به ژوند کوي، خیمې به درې، نو پسه په دستي ضرورت دی چې توارد تناسل وکړي. نو یا مرکوبات کې لکه اوښ دی، آس دی، خر دی، دا چې سړی په سپریږي دغه حیوانات یې یوه جوړه وخېژول. بل دا عوامل دي، لکه غویې دي کار پکه یا یوې پکه یې، نو د غویو د قسمه څخه دا یې ورسره وخېژول. بل بیا حوامل دي چې بار سړی پر وړي، لکه دغه اوښان چې دي د بار دپاره، یا پلان چې د بار دپاره. نو د انسان دا څلور قسمه ضرورت چې اړه پسې لري، یا د خوراک ضرورت اړه پسې لري، او یا د انسان د مرکب د سپرکیا د پاره یې د دغه چې رکوب اړه پسې لري یا کار اړه پسې لري لکه یوې او یا بار اړه پسې لري لکه اوښ دغه ضروري حیوانات واره خو نو لږ قسمه نه پاتې سوله نو دغه یې په دا کښتۍ کې ورسره وخېژول. ځینې مفسرین رحمة الله علیهم وایي چې ګرده یې خېژولي لکه د کښتۍ کار چې خارق العاده دی په طوفان کې خلاصېږي دا ګنجایش یې هم خارق العاده دی. خارق العاده هغه ته ویل کېږي چې د معجزې په تور یې له معجزه هغه ده چې انسان یې په دماغ نسي سره جوړولی الله پاک هغه کار وکړي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې په دا کښتۍ کې چې د دا ګرده شیان خېژول څنګه ځایېږي پر کښتۍ سوالو هغه دغه دی چې دا ځایول یې دغه دی چې بحري خو ګر سره نه و پکښې توارد تناسل ته ضرورت نه لري هغه ګر سره نه و پکښې په خپله دغسې الله لکه ده شینجان چې په مځکه کې پیدا کېږي په سر کې شپږ پیدا کېږي دا توارد تناسل چې بیا کوي په هغه کې بیا دا درندگان ګر سره نه و پکښې کې د هغو ضرورت نه و چې د انسان ضرورت و هغه یې ورسره وخېژول هغه دغه قسم ضرورت چې یا د خوراک ضرورت یا د کار ضرورت ورته یا د بار ضرورت چې یو ایسې نو داسې نو د دغه قسم څخه یا د خوراک ضرورت یې ورسره دغه یا د سپرتیا ضرورت یې دغه قسم حیوانات یې ورسره وخېژول نو دا لږ وه دغه په دا کښتۍ کې ورسره وه. نو خود اوبه بلکې ګرده جهان یې کښېستي ګرد انسانان هلاک شو د هغه دوه آیتو څخه دا کار واخیستل شو چې فقط دغه انسانان په ځمکې په سر باندې پاتې شو. د دې نسل بیا هم چې دی د ګردو نسل نه دی پاتې شوی چې د اتیا جوړې چې بیا د انسانان د اوبه د نسل څخه دي د نوح علیه السلام تر چې خپله کمه کوروالا ورسره وه مؤمنه کافرانه هغه چې ورسره به چاو شو د هغه سره چې بعده جماع یې کولې هغه نسل کیت شو کیت شو تر ننه پورې هغه آیات چې وجعلنا ذریته الله وایي موږ د ذریه چې د هغه مباقی نه کړ په مځکه کې نو د ده اولاده ده دا د هغه نور اولادانه ده نور به خود د ده سره وژبنجه کړی دي خو نسل یې دغه نه چش بیا نه دي کړی لکه د نوح علیه الصلات والسلام نسل چې چش وکړي کېدای شي په دا خبره ته چې وسپه یدلی یاست نو چې بل سوال دلته دا واردېږي دوم چې دغه خلک چې ګرده هلاکه ده په دې مځکه کې اکفار خوسیې دي په دې خوبونو کوچنیانو به پنځه کلن الک به ام شپږ کلن به ام درې کلن به ام دوه کلن به هم نو پر دې الله عذاب ولې راوستی دي اوس څه کړي وه د دې دوه رقمه جواب یو جواب یې دا دی چې کوچنیان نه وه په کښې کې هلته په روایت کې راځي په مسلمانۍ کې روایت یې د عبدالله بن زیاد بن سمعان څخه روایت دی چې هغه وایي څلوېښت کاله مخکې چې الله پاک نوح علیه السلام تر بیازه توفان راولم تر هغه دمخه لا د دوی نسل بند شو اولادونه یې نه کېدل ا چې کوچنیان وه هغه بالغان سول نور څه ویني دي نو هغه بالغان کفار هغه خو د عذاب حقدار او په دغه روایت کې چې په روح المعانی کې راغلی دي نو کوچنی نو په کښې کې چې څوک دا سوال وکړي چې د الله خو دغسې کارونه دي نو کوچنیان یې مو څه کړي خو دا غټانو به چش کړي کفر کړي دا یو جواب دی. بل جواب مفسرین رحمت الله علیهم دا ویلي دي چې دغه کوچنیان خو الله ته معلوم وه هلته آیات کریمه موږ ویلي دي په اووه دېرشم آیات کې چې الله درته داسې نه وویل و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن و ستا په قوم کې بیا څوک ګر سره ایمان نه راوړي نو چې کوچنی هم و خو الله ته معلومه چې د ایمان نه راوړي الله ته آینده معلومه چې دا کافر دي د کافرانو مدد و کومک کوي نو بلکه کوچنی هم دي الله تعالی ورسره غرق کړي چې دا خو هم چې لوی شي هغه بلا دي خو الله ته معلوم و. نو دوه جوابه یې شوه یا خو په دې کې کوچنی پاته نه و که کوچنی پاتې و هم الله هلته ویلي وه چې نوح علیه السلام په هغه اووه دېرشم آیت کې موږ وویل بل ورځ په تفسیر کې چې ستا په قوم کې بیا مؤمن نه پیدا کېږي نو هغه که کوچنی هم دي الله ته انجام معلوم دی چې دا کافر دی نو د دې سوال جواب دغه دی چې الله کوچنیان څنګه هلاک ول چې دا داسې کوچنیان و چې آینده یې د کفر و او یا دا رقم و چې کوچنی ګر سره په کښې کې ونه نو بل سوال دا دی نو چې دغه کفار چې و دوی خو به هلاک شوي حیوان فاره کې څه کړي لیوه ما څه کړي د لیوه د پاره خو مجرموالی نشته د شرمش د پاره خو نشته د پشه د پاره خو نشته د حیوانات چې په کښتۍ کې نه اوس پاره دا ولې هلاک شو د هغه جواب دا دی چې دا مرګ چې ګای ګای راشي لکه دا د توفان غچ دی دا د دا کافر د پاره عذاب دی د حیوان د پاره عذاب نه دی د هغه د پاره طبیعي مرګ دی. طبیعي مرګ څه معنا؟ لکه نن په نن ورځ کې توفان خو نشته په دا غرو کې داسې نشته چې یو چغال به نن مړ کېږي خامخا په دا جنه کې څنه اوس دا چغال ګناه کړی دی چې الله یې وژني یا انسان مرکیږي سای خېږي نو یې ګناه کړی دی چې الله یې وژني خو نه دي خو د هغه یې ټیم یې پوره شو. نو د نورو حیواناتو دپاره چې مرګ راتلی د هغو دپاره دغه و چې ټیم یې ګواکې پوره دی مازې هغه توفان یې سبب دی نو او د کفارو دپاره چې دی دا عذاب دی. نو دغه سوالونه پر دې ځای باندې دغه رقم ختم دي. د کښتۍ جوړ مفسرینو دوه نظر وکړي چې یا نوح په خپله جوړولي هدایت الله کول چې دغسې په دغه شکل یا په کاریګرو جوړه کړې د امر د الله وده ته سوی چې جوړه یې کړه دغه چې ورسره سپاره شوي چې د هغو په باره کې بیان د مفسرینو دغه دی. دا سوالونه خبرونه چې پرواریږي دغه جوابونه دغه چې وسته سی واورې در و ما امنه معه الا قليل علاوه سیس ګور فکر دای چې نوح علی السلام چې نن یې مساو کاله دعوت کړی نو به څونه مخلوق و ده الله و ما امنه ایمان نور اوري معه د دسره الا قليل مگر نبی خل لش خل ګچ مال اچات حساب رسیدي په دوه نه دعوت کې اچانه کار څونه دعوت نن یې مساو کاله په خپل باندې دی مگر دوه نه لش خلګ نو دا امر مزده ته وکړي دا سپاره انو د سپاره کده حیوانات حیوانات یو شی د وقال ارکبو د مخه په دغه یاد واعد د آیات مخه چې حیوانات خو وخیزول وقال نو یو فرمایل نو و دا نور انسانان چې په خبره پیجو ارکبو سپاره سی په پد کشتی بابا و خرو وایته خو نه وای چې سپور زغه په خبره پیږه هغه په خپل خیجه نو د وخیزول د حیوانات او د انسانانو چې د امر وکي وقال نو یو فرمایل ارکبو سپاره سی په پد کشتی کې او بیرجی مد خرقه څخه تر بسم الله دې مخه دا وسره واچ سپاره سي د غرقه به نه بیرجی ولی دا یې واچ د چنه بیرجی بسم الله مجریها او مرساها بسم په نامه سره په برکت سره د نامه الله تعالی مجریها جریان او تک د کشتی دي او مرساها درې دل د دې دې بریکم د الله په لاس کې دي چې له وجم د الله په لاس کې بابا یو دغه ورڅ خطرناک یو شی چلی بر خلګو ما خو سي چې دا خدای بنده خدای خبر څه کوي په چیش کې وي کشتی که کشتی وان چلی خو هم بر چی شي بر شای بیریج د دې سره ولو بیریک خو د دې چلول دا ګرځ د الله تعالی د نامه په برکت روان نه نوح کشتی وان دي نو د دې خلکو څه غم دي چې نوح کشتی وان دي د نوح زموار زموار الله تعالی دي نو بیره میره په دې کې نسته وخیږي بالا چار څونو بر ازي را کشتی په چاوي سپارسي په دې کشتی کې او بیریجی باندې دغه کوي بسم په نامه سره الله تعالی عز وجل معنا دغه برکت د نامه په برکت سره مجریها جریان د دې هغه مجریها هغه د ایمالیه پر کوم ویل کیږي معنا چې د دې کسره د فتح او خاتمه ایله کې مجریها د اس ویل کیږي دا بر نو دې سنه دي څوک چې مرسیها و یا غنه دغه مرساها دي سم نام د دې ایماله نه کول کیږي و مرساها او درې دل د دې کشتی دي کته واخ ګناکار به نو ګرد خودی سنه خو یو نخ پکښ نه بیږي دا نو خو مومنان دي مومن خو ګناکه نو مومن خو خپل ګنا د خاطر احتمال دی ک علاقه شتي غرق کړل دی ګناکار دي ام نه بیږي ان ربي لغفور رحيم ان ربي بشکر ابز ما چدي لغفور بخشون کې دي ګناه رحيم رحمت کوون کې دي نو رحمتون او انعامون په انسانانو کې نو ګناکار دي په کشتي کې خيږي وام نسته د غفور په دوه څخه که خپل ګنا څه بریږي الله غفور رحيم دي فقط توبه او بس هغه نه غرقيږي بس دا د کشتي ته خلق وخت وهي تجري د قران کریم خو ناسخیان بیان نو د شنو چې بارے نو دار کم روان نکړه بیا دار کم ساغه ټک کی وای وهي دا کشتي چې علاوه تجري دي تکا بهم په دې سره اواز په چې سپاره دیګر د کشتی روانه ده په موجن کل جبال په موجن په دې سپو کې تک په کاوه کل جبال لکه غرونه موږ ته چې په وخت سلاب یدلی نو دا سپه دار کم بي چې دا د سپو په سی بیا دا شنه شي و دې زایته چې د سپه څه سره دې سره دې سره چې نن نه یې سره بغبر ته پر دې بل کور ته موږ باډاس کې ورته وای یا غټ غټ سپه وای په باډاس کې په پورت څه سره نه عام شي ا دخونه د توفان وی چې وبدون لوري چې د غرو در سره جګی شوي نو ار سپه لکه غر دوغه نو ا کشتی چې دنه بره خو سپه دې دا غټونم دا غره کم ترې وې سپه چې دا یو بیا بده ته خېج گاګه سرق او بور شو چې دا خاطر دې بده سپه څه خدای شي مگر دا دا رقم په امن روانو په دې غرو کې اگر چې د تختو څخه جوړو خو په امن روانو و هي دا کشتی تجربه تاګه کاو به هم په دې سره په موجن په دسي صفو کې کل جباله لکه ورن و نا دا نوخ په دا وخت کې د زوی کنعان هغه دلته یو څنډه ته سوي دي او بخره ډیر سوځه هم میدان کې دې ته بری تقتلی ابوجه تقتلی ابوجه ته نوح علی السلام کشتی پر راه خو بیا هم د پلار محبت د زوی سره قطع کیږي برای روس را کلمه و ویده کافران و ملگری پریش داره و خیجه ده برای رتول یا از غرط خیجه ما غر مات نجات را کده و بخونو چار سونو دیو سید غرط سارا خبانو نرسیش نوح علیه السلام ملغر دیم نسی خلاص اولی زالیم ارو اغیو چی برای اغا پدری محبت و ده نوح علیه السلام و سلام چور تکتره چی ده دوزی ملکی دلی ده الله عز و جل پر ده پیرزو نسو برای یو سپاتر مابیز و حائل کرد چی ده نوح علیه السلام ترسترگو این آم که برای غرط بینو الله عز وجل دوغن رحمت وکي اوس موږ خلک کدون په انسانانو کې ظلم ډیر دی پلار د زوی مخ ته ورته وژني یا زوی د پلار مخ ته ورته وژني اوس ورته د خدای زالم نو خاغه سیاري وژني زوی وجه د پلار مخ ته وژني یا د مور مخ ته وژني یا پلار او مور وجه د زوی مخ ته وژني خدای دغه څه په ژوندونه زړه ورچی وي دغه څه وري الله عز وجل کافر غرقي مگر د نوح علی السلام زړه نه پذیري څه پاورته دغه کیږي دا شی سره باید ځکه دا په جهاد کې مجاهدین دغه رقم کړي چې پلار یې ورته ولاړې زوی ورته ولي یا زوی د مسافر ولاړې پلار یې ورته ولي خو ظلم دی چې ورسره کوي دغه رقم که مثلا کوپار کوي هغه خو د کاپیر څخه ګیله نه دغه خو دښمن دی وایي زه خو یم د اللهتعالی تر احکامو کې مؤمن که دا کار کوي د هغه څخه بری بیا ګیله کول کېږي بد کار نو دا خبرې ته راغلم چې ورنا دا ورناړې کړه نوح نوح علیه الصلات والسلام ابنه و خپل زوی کې ورناړې وکان دی و په معزل په جلاوالي کې داسې و دی جلا مقام چې ما هلته پر یو لوړه غونډۍ پر یوه ډبره دا د غره له منځ ته دلته ولاړ دی مګر د نوح علیه السلام چې ما له هغه محبت یې قلبي دی دا فطرتي محبت دی طبعي محبت و عقلي محبت سره جلا دی فطرتي محبت دا بې اختیاره چې دا خو د کافر زوی سره یم خو دا د نوح علیه السلام اختیاره نه رادرخېږي چې اسلام راوړه دغه وخت له اخري دعوت ته لوړه راوړه دا نو اخري اخري دعوات دي چې بره خونه دي دغه کدو به صلات پسې هغه نه کوي قبول نو نو نار کړه نو خو خپل زی ته وکانا هغه و د دوزی چې معزین په یو ګورشه کې ونو کې په لري والی کې د نوح علی السلام څخه په دغه د ناری ضرورت په بلاس چې دا کلمه هو ول یا بنی ای زی کې د بنی ته ته بم بیا پام د سینور چې یا ابن از ما زوی دا بنی د شفقت ته فرض لکه څوک چې گای گای ورته زوی کې چا ډیر رحمت د پلار پر راغلی بس ورن زوی کې خطاب ورته کینو خدای پلار رحمت ول یا بنی ای زی کې ایر کم معنا اركب تسفوس مع الناس مش راسك شتي تراوخ يجي ولا تكن مع الكافرين ولا تكن تمكج في عقيدك مع الكافرين ده كافران سرداد ده كافران مال ومال كامك ودو غمر غري مك ورا وخ يجي راسك شتي تكلمه هو قال اغور فوير نزيف بفرواي ده كارسر قال اغور ساوي الى جبل يعصمني من الماء سجر دي اوي شزبرو جو كما زبب لارسم الى جبل ويغرته زالت به پنایوسم سایی سجدی آیی زب پنایوسم و چات ایلا جبلین و یورتا یا عصیمو چاغه ساعتی نیم مامی دل ما ادو بوس خزه بد اگه سقرت و خیم شد و بوس می وساتی دغرو سر سلاح خودیه رده تر کرا کورت که جد اگه سب بد نکی لوری تخیجن که اگه تر لوری دار بولی لوری تر لور پر لور داغ سب کورت کیجم ما ساعتی قال بعد ورتو نوح علیه السلام الله عصیمه نست ساتون کی الیوم من نور از من امر الله د امر و کی سجاد سخد الا الا من مگر نه واغ چا رحمت چا الا رحمت پر کړی او دای چا الا رحمت پر کړی د الله پر رحمت چ خلق خلاصي لغه په تاغه کشتی خلاصي بل عاصم ساتون کی نست غر چشتی چا ما بساتی دا خو د الله عذاب چې راغلی دی یو کافر په کافر پسې ګرځي چې په غار نه وزالت به بدر څه کړي بری ته خجالت به بدر څه غر قیږي دا الله د عذاب کړه فلایسن نو دا د پلار جواب ورک فلایسي ژوند نه د الله د امر معنا د الله د عذاب الا مگر نه معنا غسوک به خلاصي رحم چې الله او پاک رحمت کول کړي وحال بينهما الموج وحال حائل حائل دغه د چې پردا وزړې برابر ته یو حائل جوړ ک نو وحال حائل س بینهما فما بینس کې د جنو خو د جوزي الموج صفحه حائل س ولا برابر دلته صفحه د دې تر منځ واقع س فکان من المغرقين فکان نسود د دزي من المغرقين د غرق کسانو ته د غرق کړه سو څخه الله پاک بر د سفر کې تباہ ور باد کې اشه دا خو چې دې سپاره شو د نو چاغه د غرق څخه سوچ د غرق سر کې پناور د نور قوق چې هغه د مخالفت کاوه چارخ شندنه والا خندای چې به کول چې د جسم لري جما خراب دي هغه خو نو قطو چې قط نو خو ما دا غټ کې بیانې پسې د دې کشتی د لري دوه ځای الله پاک بیان وقیل هو رسول د الله طرف څخه و چاته و دې مزکی ته یا ارغدو ام زکی ابلعی چی کما اکی وبستا بل عودغه ویل کیږي چا یو سړی و پلانې شی په خوله کې غړچ تېرې معنا ژول مول و نه غواړي معنا نه دی شابک چکر کې بره غړچ تېرې یا یو ګړب و اپا یا پلا باندې لکه هغه د موسی علی السلام ما الکړ چا د فرعون مران یې ګرته ګړب و ګړب دغه چې ژول مول نه غواړي خو خوله کې بالا تېر سو نو الله تعالی ما هم ذکر ته ویل چې مان مو بجې ګړب و او بجې و نه غره تېرې کې ګرځه معنا دی جذب کې په یا پلا باندې د شنو چې نو بار انتظار غوښتې په میاشت په کلو باندې باران دام ځکه نه و چې دا بیا بنو خټ و خاله و پر شوې در دا لا امر چې وس دا ګرد شین چابک خارق العاده سي مزیک ته موږ به دې ګرد در وګورم غلطه ګرد در قش کې کیره په جازه بیا لکه یو دونه کې دوه ساعت چې راته یې چې پنځ پر چې په لازم کیره بر غزا و چې په تاسو دا وس نو وقیل و ور سو د طرف د الله په سلا و سو یا ارض و ام زکی ابلغي کیره رب و ما اکی و بستا و یا سما و ای و اسمانه اقلعي اقلعي بندول وك قلعه دي شب بندول کشل گر سره او بج در وکړه معنا څه دی در جذب کرا وروایه م باران در بند کو یا سما او اسمانه اقلیعی ته بندول وکړه وغیغض الماء وغیغض بارا کم مسوی کشه نسلی الماء بچ دماز امر ساجد سو اسمان باران بند کم زکی وبا کش کرده اللہ وم زکی وبا کم مسوی کرار کرار اسم وغیغض او کم مسوی الماء وبا امرون خوچا و چا تا وسم زکی و اسمان تا وسا اگو دوار اخبر کار پا مخواقسی وی کم زکی وبا کش کرده اغبل بند کرده او وبا کم مسوی وقوقضی الامر وقوقضی او پیسلک رسو الامر داغ امر دا عذاب دا وسو چی وسو بالا وقوق دی پیسلاس مرا دا قسن اور سرقت نو پیسلاس تو پان خلاص بد قرار کر علی سور وقوق دی الامر وقوق دی او ختم سو پرس الامر دا امر دا عذاب خلاص و عذاب سر پورت سا خلق وای وای قرار کر علی سور واستوت علی الجودی واستوت دا سدا و در دل دا کشتی علی الجودی به جودی پر غرب په عراق کی او شاد دی موصل ورته وای د موصل کی به جزیره دا جزیره دا ابن عمر بود د دې سره نږدې ارمنیه ورته وایي د ارمنیه او دغه موصل د سرحدي علاقه کې دلته یو سلسله غرونه پراته دي د یو څه علاقې ته د جوجي غرونه وس هم وایي موجود په دغه نامه تر اوسه پورې په دنیا کې شته او هغه د نوح علیه الصلاه والسلام د کشتی تخکې بارخ به بیا سره وایي وس په تاریخ سره چې ول چیرې خلک غورځولې بل چیرې بعد وسره وړي ځینې چې پیدا سوي دي په موزمو کې وس هم پراته دي چې نوح علیه السلام دغه تخکې کارولې په کشتی کې تاریخي شیان دي نو د هغه وخت وسخه چا پر ساتلې چې د هغه شیان دي نو دغه د جوجي پر غره باندې دلته دا ودر د وستوت دا ودر د برابر سو عدد الجوجي پر غره باندې د جوجي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل هو لسود على تعالى الطرف السخن چ بعدا لرواله دي ود على ذا رحمت السخن للقوم الظالمين واغ قوم تش ظالمان ذا ظالم قوم ده پاره دي لرواله دي على ذا رحمت الله رحمت كن په نصیب کې ته دا غ ظالم سخن مراد اغ ظالم دي چې کافر ظالم وي ولي ده گناهکار مؤمن ده پاره چي دا غ ده پاره خمس ده رحمت او اكو چا لا ته رحمت کولو کې توبه په نصیب شي الله پاک ته رحمت کړو وکي الله چې ایمان په نصیب شي دا دعا چې کول کیږي دا چې موږ یې کوو یو د الله د طرفه څخه دی هغه نو چې څوک کافر پر هغه کفر چې هغه اصرار کوي چې هغه د ایمان تابع ځینې خطرې دا هغه د پاره نو لري واره کې د چا څخه د رحمت څخه د الله د الله رحمت کې نه په نصیب کیږي نو تر دغه ځایه پورې د نوح علیه الصلاه والسلام د قصې بل پړاو راغلی په دې پړاو کې فقط هغه د کشتی د خلکو د سپرولو هغه خبره پکې واضح خو چا څه سوالونه جواب نه پکې کوي بل د دوی د زوی تر مس کوم خبره واغه پکې کړه له سبار کې چې پکې هغه ما درته ویل چې دا محبت د مور د پلار د اولاد تر من دا داسې ډیری چې پر دغه وخت هم د یا بنه د زوی کې خطاب ورته کاوه دا خو د محبت د شفقت دی مګر بیا هم د الله تر امر کې نو د حق دعوت یې ورته چې هغه نه کې قبول لري دغه تخصص او الله د دې امرات وکړي چې فحال بین هم الموج اغه صفای په مابین کې شش ولا غه حائل اس ولا معنا په دې دغه غم و نه لیدي چې دغه نوح علی السلام ورته ګورو مرسي دا او بل دا د پایش دا دغه څنګه ختم شغه ته په تر دغه ځای ول شو سلا یو څنور ام جریان لري په آینده کې به راغله واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین.